Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ i jest już niedziela, 26 stycznia. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Granica została przekroczona, tak sprawę zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach komentuje były szef LPR. To już dziś 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajrzymy też do Muzeum Alfonsa Muchy w czeskiej Pradze. Nie ma akceptacji dla tego typu czynów. Dzisiaj została przekroczona granica, mówi były szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, profesor Robert Gołązowski, o zabójstwie ratownika medycznego, do którego doszło wieczorem w Siedlcach. Stawiam pytanie, jak teraz będą zachowywały się zespoły ratownictwa medycznego, jaka będzie ich obawa o swoje życie. Dzisiaj jako społeczeństwo i państwo powinniśmy powiedzieć stanowcze nie i bezwzględnie karać ludzi, którzy w ten sposób się zachowują, dodał Robert Gołązowski. Do zdarzenia doszło po 19 w jednym z mieszkań. Podczas udzielania pomocy 57-letniemu mężczyźnie, ten w pewnym momencie ugodził ratownika nożem w klatkę piersiową. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Także drugi z ratowników został raniony w rękę, udzielono mu pomocy na miejscu. Sprawca został zatrzymany, był pod wpływem alkoholu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już dziś zagra swój 33. finałowy koncert. 120 tysięcy wolontariuszy zbierać będzie pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu i pomoc oddziałom onkologii i hematologii dziecięcej. Na ten cel popłyną także pieniądze z licytacji przedmiotów wystawionych na ponad 100 tysiącach aukcji. My szczególnie zachęcamy do licytowania wyjątkowej kolacji połączonej ze zwiedzaniem radiowej Trójki. Szczegóły znaleźć można na naszej stronie internetowej. A tuż przed finałem WOŚP 8 tysięcy zawodniczek i zawodników wzięło udział w towarzyszącym orkiestrze biegu Policz się z cukrzycą. Móc być tutaj, wspierać WOŚP, wspierać inicjatywę, jest super. Polecam każdemu i wystartujcie w przyszłym roku, choćby nawet przejść tą trasę, to warto naprawdę. Idea biegu, przede wszystkim to, co dajemy na fundację, to wszystko zazbieramy. Czas tutaj to jest drugorzędna sprawa. Nie biorę udziału w każdym biegu ulicznym. Co tydzień są te biegi, prawda? Nas z jakiegoś powodu tutaj jest najwięcej osób zawsze. Pomagamy, przede wszystkim pomagamy. Męczymy się i pomagamy. Biegniesz w jakiejś potrzebie, to niesie. Nie tylko dla siebie, ale żeby pomóc komuś. Na pewno pomaganie jest fajne, ale sama w wyniku też otrzymam satysfakcję, bo wychodzę z kontuzji. Ważne, że się biega, pomaga. Także pomagajcie, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz. Pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przeznaczone na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży chorych na cukrzycę. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rezygnuje z zajmowanego stanowiska. Powodem mają być plany osobiste odchodzącego ministra, związane m.in. z rozpoczęciem stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Politolog Bartłomiej Machnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił w Polskim Radiu, że powodów rezygnacji może być więcej. Z jednej strony słyszymy tutaj o pewnych prywatnych powodach, natomiast słyszy się również to, że Jacek Siewiera, jego doświadczenie i pewien autorytet, który jest wśród środowisk politycznych, nawet tych niebezpośrednio związanych z Prawem i Sprawiedliwością, powoduje, że być może jego angaż w inne struktury, czy to europejskie, czy międzynarodowe, może mieć miejsce. Doświadczenie Jacka Siewiery zamierza wykorzystać wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik MON Janusz Sejmej powiedział, że szczegóły współpracy z Jackiem Siewierą będą ustalane. Fotografie, szkice, plakaty, łącznie 150 eksponatów trafiło do Muzeum Alfonsa Muchy w Pradze. Wszystkie pochodzą z kolekcji należącej do potomków mistrza secesji. Wystawa zostanie otwarta za miesiąc, ale już teraz nowe muzeum odwiedził Wojciech Stopba. Za najcenniejsze eksponaty uznaję te najbliższe memu sercu, powiedział mi prawnuk artysty Markus Mucha. To plakaty, nad którymi Alfons Mucha pracował przed powstaniem niepodległej Czechosłowacji i zaraz po powołaniu Republiki. Wykorzystał swój talent do budowania nowego narodu. Wystawa zwraca uwagę na przełomowe w karierze Alfonsa Muchy dzieła. Jest wśród nich plakat do sztuki Gizmonda, który przyniósł artyście sławę i otworzył przed nim nowe możliwości. W przyszłości do praskiego muzeum ma trafić epopeja słowiańska, czyli cykl 20 wielkoformatowych obrazów. Pracujemy nad stworzeniem ekspozycji w przestrzeni zaprojektowanej przez znanego brytyjskiego architekta Thomasa Heatherwicka. Obecnie epopeję słowiańską można oglądać na zamku w Morawskim Krumlowie. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości regionów bez mrozu, wyjątkiem tylko krańce południowe. Poza tym minimalnie od 1 do 5 stopni. Na północy i zachodzie delikatny deszcz, na południu silny wiatr. Miejscami gęste mgły, które lokalnie mogą być marznące.

Końcówki listopada 2024 roku. Spielplatz, czyli de facto plac zabaw. Tak spokojnie można przetłumaczyć tytuł tego utworu. Utworu opublikowanego w Clermoncie 56, czyli wytwórni fantastycznie kultywującej kulturę płyty winylowej. I to bynajmniej nie tylko z powodu samego faktu tłoczenia płyt, ale również z powodu dbania o jakość matryc i analogowego podejścia do całego procesu powstawania poszczególnych wydawnictw. Utwór, powtórzę, jest wspólnym dziełem Paula Murphy'ego i Kevina Pollarda. Natomiast w dzisiejszej audycji, jak już zasygnalizowałem, najważniejszym bohaterem będzie legendarny Jeff Mills, który po raz kolejny odwiedzi nasz kraj. Pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i według zapowiedzi przedstawi dwugodzinny set DJ-ski. jego obecność na jubileuszowej 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka zelektryzowała społeczność fanów jego twórczości, zatem dla zaspokojenia głodu wywołanego kolejnym festiwalowym ogłoszeniem tej nocy przywołam jeden z jego legendarnych mixtape'ów opublikowanych na płycie w roku 2004. Żeby jednak przygotować słuch przed bezkompromisowym, czystym techno, zwłaszcza po balearycznym wstępie, kilka, mam nadzieję, ciekawych nagrań, które pomogą wejść w klimat tej jakże szybkiej i motorycznej odmiany elektronicznej muzyki tanecznej. Sięgnijmy może zatem po muzykę z dorobku Shadowfly i Cabaret Contemporain. W roku 2014 na rynku płyt winylowych ukazała się 12-calowa epka będąca swoistym przełożeniem muzyki koncepcji Terry Riley'a, współtwórcy Minimal Music. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. W programie trzecim francuski Chateaufly i tymczasowy kabaret, czyli zespół stworzony na potrzeby tego jednego wydawnictwa, właściwie jednego utworu. Utworu Desert of Ice. Drugą kompozycją, którą usłyszeliśmy, zatytułowano Persian Surgery. I mam nadzieję, że dzięki tym dwóm nagraniom słuch zaczyna być już nieco lepiej rozgrzany i przygotowuje się przed bezkompromisowym techno. Jak Państwo wiedzą, Jeff Mills to przedstawiciel szkoły Detroit. Umiejscawia się go w drugiej fali producentów i DJ-ów z tego miasta. Podobnie zresztą jak Carla Craiga, którego utwór poprzedzi mixtape Jeffa Millsa. To będzie kompozycja Sandstorms w tej pierwotnej, nie przepisanej na partyturę wersji, ale po lekkim update'cie opublikowanym właśnie razem z transkrypcją. Przed nami zatem Sandstorms i Carl Craig w programie trzecim. Thank you. Wysłuchaliśmy update'owanej, jak zaznaczył sam autor, wersji utworu Sandstorms. A przed nami danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli mixtape Exhibitionist Jeffa Millsa. Mixtape wydany w roku 2004 przez wytwórnię tego gentlemana, czyli przez Axis Records. To będzie, uwaga, 45 utworów zmiksowanych w jedną całość. Jeff miksował muzykę z trzech deków. Sporo z tych kompozycji, które usłyszymy właśnie, pochodzi z jego wytwórni, ale jest też kilka godnych uwagi i niespodzianek. Na przykład akordy pełne, no właśnie, pełne gitarowych strun Zulu Nation z dziewiątej części, ale też momentami latynoskie rytmy Victoria Simonalego. Pojawi się również nastrojowy dźwięk B2 from CROO7 Oscara Mujero. Gdzieś tam w pewnym momencie brzmieć będzie również leniwa trąbka Danilo Vigorito. Niektórzy twierdzą, że jedną z wad tego występu zarejestrowanego w witrynie jest zbyt szybkie przechodzenie z utworu w utwór. Dla jednych jest to minus, dla innych jest to plus, bowiem Jeff Mills, miksujący z trzech gramofonów, jest wirtuozem tego typu podejścia do miksowania. Przed nami zatem muzyczne arcydzieło, czyste techno. Techno z roku 2004, miksowane z trzech gramofonów przez Jeffa Millsa. Życzę dobrego odbioru i dobrego pasma przenoszenia. Potrójne pasmo przenoszenia. Potrójne pasmo